is Eddie again. Welcome in. To jest remix polski Jaguar i Boss Young Beats. This is the hour, hour, śmierć, this is the anthem shit, top your podcast. Onze tijd, onze flow, je begrijpt deze pot. Ah, dit is niet zomaar. Luister, het wordt tijd dat je hoort dat Oetka te rauw is, Oetka te lauw is. Pak je in als een vouwfiets, flauw of niet? Ik hoef je flauw power niet. Begin nu maar te kouwen, bitch, zodat je door het bittere zit. En ik ben echt als ik zeg dat dit verschrikkelijk is. Dit is die dikkere shit, zo van schrikken van niks. Je wist er van dit, toch beslist je shit. Fokken met de monster. Alleen op de rode brug, ben uit schot. Niks maakt deze schooi stuk. Je hoort het terug in elke track. Ik zeg, fokken met de tomstad, wil je dat echt? Co to za miasto? Toru. Co to za miasto? Toru. Co to za miasto? Toru. Co? Toru. Co? Toru. Co? Jestem u siebie, czuję to od razu. Jadę ulicą, nie według drogowskazu. Widzę te twarze, czuję ten zapach. Chłonę powietrze, myślę o dawnych latach. Lecę dalej, mijam kolejne ulice. Znam każdy zaułek, każdą przecznicę. Dzięki temu miastu robię co robię. Reprezentuję je godnie, słowo po słowie. Toruń! Miasto z charakterem. Moje numery zna, a ja znam jego teren. Wjeżdżam z miejsca, wchodzę do studia. Od rana do nocy, od południa do południa. Mogę napisać numer, mogę zarapować go. Robię to co umiem, dlatego kochają to. Znowu to poczułem, wstępuje we mnie moc. Trzy litery teren, tu robię show. Co to za miasto? Co to za miasto? Co to za miasto? Co? Co? Co? Co? Daar komt die chick aan, je doet er niks aan. Ondergrond schijnt het donker, doe ik het licht aan. Meeste rappers spitten leugens, ik ben de klikspaan. In het mooie stadje Utrecht, daar is Belly Vindbaar. Ik spit raak en laat die chappies zien hoe wij je doen, hier in 030. Ik rol met zieke pieps uit zuilen tot aan overvechters. Ik heb niks aan die wacke shit van al die slome rappers. Belly op de mic, yo, hoek als je wilt komen vechten. Ze onderschatten me en chicken, daarom lachen ze. Maar strakjes pak ik ze, simpel en gemakkelijk. Ja, ook al mag ik je, vriendschap is vergankelijk. Fokken met de monster, jongen, ben je achterlijk? Wat is er? Dat is er. We blazen die shit, shit is aan als mijn bitch. Jullie maken me niks, jongen. Ik heb genoeg van al die hatende kliks. Kill je praat als een bitch, Utrecht straat shit is begonnen.